الله خوشيستكن سلطان لبث دقرين ولي هاوركان من للادي بتوككان للواري الروباريشين كتالك وهاوركاني لبث جين دريجابة بزرعتكان ينددين كالنو أمسر اشتدل رفعنا رددات حتى ليان فيربين كتون مروف هالدكاو تاش هالكي راسي دكاتوا بسرهاتي او هاوريانا دبينين كبو قران بدوي كوتاي زوي رويشتون هروها بسرهاتي سورا نيش دبينين كبو كو كرنوي بارا روي كردو تشارو دزانين كتون سالك لقل ديدارو هنگاو توانيان بيان جيرنوا ورن لقل من باب زانين تيرو دادات دنگتیا من هرگز قناعت ناکم فهم گوتی گوی زوی کوتایی پی ناید ای هی دریا کوتایی زوی اوه چیا کارپیت هنگاو للیواری روبار دا خیاسی دکر دوی لپیامو لدریا بو بطون دی قصایان دکر پیام پیوابو زوی بنیده بالان دریا بپیتوانی او دیروانی بوتي بردام حسلك اللي رقيدك إلى قلب من نتو زيادة دزانم أو زوي لسري دجين شوي خرا هرتان بروي دقيو أو شوينا كليوي دستم فيك ردوا أما شواتا أويا كزوي بني نايت وقتو ديلي هلايا أكا زوي خربايا هم عند كوتي نخواروا لبرو من دلم زوي بني ديت ملسا الحق مزوي كوتاي ديت دریا لگل تو مزوی کتای دی هم دی منه من دالی خوم دینه تویات که تگوام در زانی زوی کتای دی لکن چی هکه پیش کشک که خوم افشو هنگ آواتوی سلاو لهمو لحشی چی لو ها تمشام دکن سلاو لطوش برای سنگاو بخیر بی من دلم زوی کتای دی بلام دریا باور نکه هم حالا نیت خوام لراستی دا خوی لخوی دا من پیم وایا اگر بلیم زوی خراز زور آسانه بلام نه خوش پیامی بشتین موا چی دلی؟ خوی زوی چی دلی زوی کتایی هیا ها شاد سلای خواتا لی بی سلای اوکی او شادا امو زما پیم گوتن زوی کتایی هیا لو سری خور آوا که خور آوا دبیتو لوی تواو دبیو آسمان و کوزر بریز که دار دبیت رول کانم و کوزر؟ بله دیمنکه زور جانو خوش دبیت پیم گوتی زوی کتایی هیا براز من باور ناکم دبی باور بکی رول کم کات یک بچو بوم هنگاو منی برده اوی ها؟ بله بله که تا یک من دال بوم امن آزادترین کس بوم لگوندیو زانه چیان توی ما کتایی زویو قطش لبینی نکم چن آزای تو کسی که پالوانی هنگاو ادی کو امن زور زور آزاما همیشه دا توی ما تماشا کردینی پلک زیرینه نه دبوایا و هادروی لگل من دالم کن دزانی؟ اما تنها گالته یک بو نگدرو کاتی گوره بون خوی هر راست یک دزانن رنگ راست بکای زور شلجام کاتی کزانیم زوی کتایی هیا شادو هنگاو قصه راست یا نکرد نوک خونی من دالکان تیگ بدن بلام ازی من دالکان چی لگل من بردو هم بن هنگاو من یه سادر رومو هیوادارم بم زوانه سردانی بکم آوه یا خوا بخیر به کلی مامی کو شویستم خدا حافی هنگاو حفتانا دچتا بازار بکر نیک لوبالی پیویستو هندکیش نپیویست. هنگاو باز نیا هشت اشد دکتر ها؟ بله هشت اشد دکرم چون کنیوی آوان نکری و کدام ناو بیکرم. تا زنی ود کری و؟ هشت اپیویستم بازیاتر. کسای چی خرابم کن؟ نابی او کلو فلهی تانه بو هل بگریم نازانم تیلو همو ساعتانه دکات او ساعتانه باشیامو خلچی گوندی دکات نازانم او جماره بوتیا چانک دیدار لسر خوبن چی دی نتوانم بدوتان کرم پرا راوستن دی اوه لیرا اوش لیرا چان جوانا هموی تلی دکی؟ نزانم ها؟ اوانا شتی نایابی شیوه جدا وازدن هم هرگز پیوش ما پی نابیتی دکی هنگاو چون که امان زورن وانی هن؟ بله که اوار دادی بخو من دمین که روشش دبی تو حال دستین اوان داشت بس بزن نیکرد رای گره رای بگرم زور لابر چی رای بگرم؟ نازانم بچی اون دست ساعتی لما لکی داناوا زور سیرا قد لیو ناگرم چون که انگو لم کاری من نازانن امن گرینجی کاتم لبا باسکرا لبر او بریارم دا با گرینجی دابنیم لعستاوش همو جیانم ریک دخام قصه اکی درست بکات بلام کردوکانی همی هلیا چالاک بمری باشترن نگ او قصه بکی چند دادایم که جمیر لبستا بلام تاکه کسی که کلو کتاب خانه دواده کبی هنگم جا تو دلی تنها دو دقیقه چاورم بکن بلام اتا رو جگم نگید من دیکی دوانش هیا دلی نرخی کاد لزیره واتا چی نرخی کاد لزیره معنی اوه یا جیان کرده و دبی کاتکن من بشتی بسود پر بکینه و های وای وای بریارم دا ایت بریار دا لو روان گرنجی با وقت دادم و بشتی پروپوز نای کجم کاد لزیره هر جاره چی هنگاو جی لوشه زیر بید حال سکو تی سیر دکاتو بچی من دیله راستا کورا چی لی هات علی ربو او دیتمو او دفتره که چالک پیمی داله بخوم کاتکانی کاری تی داده نوستم پاش ناخواردنی ئێوارێ پیاسە چی پشتێ تەلێ دەکەم لە بۆ ماوەی یەک سەعات. ماڵاوان ژیانی ناڕێک و بێسەروبەری. وە بیرم هاتەوە، پێویستە کارەکان بە پێ خشتە کاتەکان ئەنجام بدەم. سەرەتا بازرگەکانم بگۆڕم. با پیت، ئاوێ بینە، با دەست چاوم بشۆم. باشە، پیاسەی سبەینان دەکەم. پیاسەی پشتێتەرە و ناوباخچەی زۆر دڵخۆشم دەکاتن. با پیت، لەو ڕۆ بەدواوە ئەمن بە جوێنەی خشتەکان ئیش دەکەم. ئەمن گۆڕایمەوە چی جاران نیمە. تۆ کوڕێکی باش و پابەندی. کوڕە خۆخواردنی بەیانیان یەک دەقە دوان کەوت. لێم ببوورە، نەمزانی. کوڕە زوود دەی خێرا. بەهۆی دواکەوتنت خواردنی بەیانی دەقە ئەم 25 سانیە دوا کەوت. لە مەوڵە داواکاریەکانم بە پێی ئەم خشتێن جێبەجێ دەکەی کە دام ناوە. من باپی، ئەگەر یەک دەقە لە کارەکان یەک دەقەژنا یەک چرکە دوا بکەوی، ئەوا لێ تووڕە دەبم. تێم تێ دەکەی؟ بەڵێ، تێت دەگەم گەورم. باپی، ئێستا چ بکەم؟ واتم شێ خشتەکە دەکەم. وەرە باپی، وەرە ئێرە. بەڵێ. گەورم، کاتژمێر چوارە؟ کاتی خواردنی چایە؟ چەم بۆ هێناوی؟ فەرموو. باپیر! بەڵێ. زۆر جوانە، ئێستاش ناخواردنی ئێوارێ تەواو بوو. با بچم خشتەی کارەکانی سبەینێ بنووس مەوە. لەبیرم کرد، خەمێکی خۆش. لە بەیانییەوە بە دوای دادەگەڕم، بەڵام نەمدۆزیەوە. مخەتە هەنگاوە بەیان ڕۆشتە لەگەڵ برایەکەم بێکەوە. چالاک، تۆ بڵێ هەنگاو کاتەکانی بەشتی بە سوپڕ بکاتەوە. باوەڕ ناکەم، چونکە هەرگیز پابەندی هیچ شتێک نابێت. بڵێ با بڕۆین. هەنگاو من باپیر. چی تەمان دوو دیاری؟ من باپیر کۆ هەنگاو؟ کات لە زێرە. هەنگاو ئیشێکمان پێتە. ئەنگۆ نەچاکەی خۆتانە بێنەسەردانی. بەڵام ببوورن، ئێستان لە دوو شتی خۆش دەگەڕێم. گەڕام بە دوای شتی خۆش؟ دوونێ بڕیارمدا کە کوڕەکی ڕێک و پێک بووم و بە تەنێ بە بەرنامە کار بکەم. بە پێی بەرنامەی کار؟ پێویستە ئێستا دەچرکە پشوو بدەم. کوڕە باپیر! بەڵێ. لە هێنانی ماستا و دوا کەوتی، ئێستا چت لێ بکەم؟ بمبورە گەورم. قەت نەمدەزانی ئەو ئیشە ئەوەندە خۆشە. زۆر سپاست دەکەم چالاک، ئەوە چاکەی چوە؟ قەت لە بیری ناکەم. کاکە جان، شایانی نییە. تکایە هەنگاو جوێ بگرە، هاتوون بتبەین و بە دوای منداڵەکاندا بچین کە بە دوای کۆتایی زەویدا دەگەڕێن. تێگەیشتی؟ دوو چرکە ڕاوەستە. بمبورن، بەرنامەی کارم پڕە، ناتوانم لەگەڵتان بێم. ئەگەر پێتان دەکرێ دوونێ بێنەوە باشترە. جوێ بگرن، ئەوە ئیشی منە لە دوو خوشک و براتان بگەڕن. ئەمنیش پێیانم نەگوتێ بچنە کۆتاییش دەوی. لەگەڵ هەندێک ئیشم زۆرە و زۆر سەرقاڵم، چونکە نرخی کات لە زێڕە. گەورم کاتژمێر دووسی و شەش کوڕە گەیشت مەلات. کاتی پشیدان تەواو بوو، ئەتوو زۆر دواکەوتی. بەڵام هەنگام لەم کاتانەدا زۆر سەرقاڵە بە ئیش و کاری خۆی. بەڵام ئێمە دەمانەوێ لەگەڵمان بێت بۆ گەڕان بە دوای منداڵەکان. من باپیر. من باپیر، تۆ سەلامەتی؟ بەستە زمان، ئەم کارەکە خۆی بە تەنیا دەیکات چالاک. بەڵام لەسەر هەنگاو پێویستە کاتەکانی بەشتی بە سوپڕ بکاتەوە، نەک خەڵکی خزمەتی بکەن. کەزیمەوە. آمادیا، برنامه که از بین هم دانا. زوبی نسوپر روی حال بسته و کبزان گورت ماتالک. باشه. ماتالی دکم یار ماتی من بدار لگرانکا. خواه لیم ببورا. با برنامه کارکانم جب جب کم. ها؟ ها؟ دبوای پیش روی دلککانم بگورم سیستم کار لیک بخم. باش انزل کو برگم دا گورم او دا دموچاوم با صابون و تایت و او دا شم لدانانی خشتک دوا دا کوم با پید خود بگره و هاتم دموچاوم دا شم لدو من دالکان دا گرین لا سر خود درون ها باشه بو چی سواری اتومبیل نبین ها ترون بیل رنگ خونه ها گونتی ها اگو ممنالن یلا و پیشم کون دی دی یلا دی زو دی زو ادی نا دا مطالا کم بنا چیل دی دارو لشنون ها تماشا کن او دی من دوانا ویلی انکر دولو لیو برون لیرو دوستین پشه یک دادین ها؟ نه خیر نه نه نه بید چون که آمد گوتم زوی لاشوه نه ده تاوده بید کن رانجی تیده آواده بید ها بیو نبید زور دو کوتینه و یالا ده خیره کن دنگ